100%. Wybierz Betterway i sprawdź ofertę energooszczędnych produktów. Korzystaj z napraw pogwarancyjnych i przedłuż życie ulubionym sprzętom. MediaMarkt i ty wybierz Betterway. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10:00. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Frekwencja tych wyborów 44%, zagłosowało ponad 5 300 000 osób. Przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej stanie były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dziś Światowy Dzień Ziemi ustanowiony przez ONZ w 2009 roku. Gdyby nie problemy jednej z komisji w Legionowie, ostateczny wynik wyborów mógłby być podany nawet o kilka godzin wcześniej, powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Do godziny 2 w nocy PKW otrzymała protokoły ze wszystkich obwodowych komisji. PKW oceniła, że w zdecydowanej większości komisji wybory i liczenie głosów odbyło się bardzo sprawnie. W Legionowie jedna z komisji miała problemy z doliczeniem się wszystkich głosów. Nie zgadzała się liczba kart wydanych z tymi zebranymi z urn. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wyjaśniła, że w pewnym momencie planowano nawet wymianę komisji. Mogliśmy ewentualnie wymienić skład komisji i pewnie by to się tak skończyło, gdyby w końcu jednak się tam nie doliczyli tego wszystkiego. No, w końcu zrobili, policja nam pomogła, miejska komisja swój protokół do Warszawy przywiozła na sygnale, żeby jak najszybciej to zrobić. Szczęśliwie nad ranem protokół z Legionowa dotarł do centrali. Ostateczne wyniki PKW podała po 9 godzinach od zamknięcia lokali wyborczych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W drugiej turze wyborów samorządowych zagłosowało ponad 5 300 000 Polek i Polaków. Niska frekwencja wynika przede wszystkim z nieodpowiedniej edukacji społeczeństwa w kwestii ważności tej elekcji, powiedział profesor Jan Kaźmierczak z Politechniki Śląskiej. Były poseł i samorządowiec zwrócił uwagę, że do tych wyborów nie poszło wielu młodych ludzi, jak stało się do 15 października. Ja bym bardzo chciał, żeby już młody człowiek, który osiąga pełnoletność i ma prawo wyborcze, zdawał sobie sprawę z tego, jaką wagę ma jego głos, a nie był przekonany, o, to jest jeden głos, to czy ja zostanę w domu, czy nie. Bardzo wielu wyborców nie wierzy w to, że ich głos ma znaczenie. Frekwencja wyborcza w ponownym głosowaniu wyniosła 44,6%. Przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej stanie Mariusz Kamiński. Pierwotnie był wezwany na czwartek 18 kwietnia. Na ten dzień przesłuchanie wyznaczyła jednak także prokuratura. Szef komisji Michał Szczerba mówił o problemach z dostarczeniem wezwania na posiedzenie. Mariusz Kamiński nie tylko przez ostatnie 8 dni unikał listonosza, unikał Poczty Polskiej i awizowane wezwanie nadal nie jest odebrane, ale również przez ostatnie 2 dni unikał funkcjonariuszy policji. Wezwanie na dzisiejsze posiedzenie Mariusz Kamiński otrzymał w czwartek w siedzibie prokuratury. Mówił wówczas dziennikarzom, że się stawi. Oczywiście zgłoszę się na posiedzenie komisji, to jest moim celem. Bardzo się cieszę, że będę mógł opinii publicznej w poniedziałek przedstawić istotne fakty związane ze sprawą, którą zajmuje się Komisja Śledcza. Były szef MSWiA został wezwany na godzinę 13:00. Wcześniej zaplanowano przesłuchanie Aleksandra Dańdy, konsula generalnego w Mumbai. Na konkretne oferty ze strony państw członkowskich dotyczące wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy liczy szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell mówił o tym w Luksemburgu przed rozpoczęciem narady z udziałem ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów i szefów resortów obrony. Musimy zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. Potrzebujemy więcej amunicji i wyrzutni. Wyrzutnie bez rakiet przechwytujących to jak broń bez amunicji. Potrzeba obu rzeczy. Musimy też zwiększyć liczbę baterii do istniejących już systemów. Zobaczymy, co kraje członkowskie mogą dostarczyć. W Brukseli nie mamy niczego. Kraje członkowskie mają. O pilne dostawy systemów obrony powietrznej apelują władze Ukrainy w związku z nasilającymi się rosyjskimi atakami. Dziś Światowy Dzień Ziemi ustanowiony przez ONZ w 2009 roku. To największe międzynarodowe święto ekologiczne, które ma przypominać, jak ważną dla ludzkości sprawą jest ochrona przyrody. W ochronie polskiej przyrody ogromną rolę odgrywa Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Jak podkreślił Maciej Karczyński, rzecznik prasowy GIOŚ, właśnie ta instytucja zajmuje się monitoringiem stanu wody, gleby, powietrza, a także poszczególnych gatunków zwierząt. My mamy szeroko pojęte uprawnienia w nadzorze nad dbaniem o środowisko. W tym roku mówimy o plastiku, który niestety nam towarzyszy. My jesteśmy zwolennikami ekologii, czyli zastępowania tego plastiku naturalnymi tworzywami. Inspektorat prowadzi również kontrolę transportu i składowania odpadów, wykorzystując do tego coraz częściej drony. Prowadzimy również kontrolę podmiotów gospodarczych. Sprawdzamy, czy przestrzegają przepisów o ochronie środowiska. Współpracujemy ze służbami państwa w zwalczaniu przestępczości środowiskowej. Tutaj mówimy o policji, czy chociażby prokuraturze. Wszystko w trosce

Morciba i Be Yourself. To za nami. Na zegarze 12 minut po godzinie 10, a na trójkowej antenie. Dobrego dnia. Uśmiechamy się do Państwa w składzie Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Justyna Grabasz. Przez najbliższą godzinę dowiemy się m.in. jak powstają pszczele kolonie. Odwiedzimy także Łazienki Królewskie w Warszawie i przyjrzymy się sprawie pewnego XVII-wiecznego ikonostasu znalezionego na strychu cerkwi w Nowoberezowie. To do godziny 11, a towarzyszyć nam będzie oczywiście znakomita muzyka. The Black Keys i On The Game. To przed nami, tak w ramach poprawiania humoru. Shake my tambourine, a look up at a movie screen and dream away. Well, I feel no pain, 'cause everybody's on the game. They keep you howling at the rain. That's how we know we're all the same. The joy, the The Black Keys w programie trzecim. Cenny XVII-wieczny ikonostas znaleziony na strychu cerkwi w Nowoberezowie w województwie podlaskim przechodzi konserwację. Uratowaniu od dalszego zniszczenia cennego dzieła służą prace, które prowadzą specjaliści w Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ikonostas jest prawdopodobnie najstarszym z odkrytych na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ikonostas to ołtarz cerkiewny składający się z 24 tak zwanych kwater przedstawiających różnych świętych. Ten jest wyjątkowy dlatego, że po pierwsze jest najstarszy, a po drugie z jakichś powodów przetrwał. Mówi dr Michał Laszczykowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Jest to jedyny znany na terenie Polski XVII-wieczny prawosławny ikonostas. Większość tego typu obiektów została zniszczona w XVIII i XIX wieku, czy to w wyniku działań wojennych, czy to w wyniku na przykład ulepszeń, przebudów. Niesamowite jest to, że nikt nie zdawał sobie sprawy, że tak duży i tak unikatowy zespół obiektów, bo ten ikonostas to jest tak naprawdę zespół ponad 20 elementów na drewnie, jest przechowywany w małej cerkwi na Podlasiu. Profesor doktor habilitowana Magdalena Iwanicka, Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z punktu widzenia historii sztuki polskie. Jest to bardzo ciekawe odkrycie. Warto wspomnieć, że jest to zespół ikon, który oryginalnie znajdował się w cerkwi unickiej, czyli w tradycji grecko-katolickiej. Nie wiemy, w jakich okolicznościach trafił do cerkwi świętego Jana Teologa w Nowoberozowie, gdzie został odnaleziony. Osypująca się warstwa malarska była bardzo zniszczona. Były miejsca totalnie zniszczone przez ekskrementy, przez zwierzęta. Profesor doktor habilitowany Jacek Stachera, kierujący pracami konserwatorskimi, kierownik Katedry Konserwacji i Restrukturyzacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Istotny tutaj charakter ma również technika wykonania. Niestety jest to chwilami tłusta i chuda tempera, co tym bardziej sprzyja wnikaniu w strukturę malowidła, tych zabrudzeń i konsolidacji z warstwą malarską, a co za tym idzie bardzo poważnego problemu, jeżeli chodzi o usunięcie zabrudzeń powierzchniowych. Ikonostas jest własnością cerkwi prawosławnej w Polsce. Myśmy te elementy ikonostasu użyczyli i przekazali na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie są one poddawane zabezpieczeniom, a także wstępnym badaniom. Tych obrazów, które wchodzą w skład takiego ikonostasu, jest bardzo dużo. Ten, który konserwujemy w tej chwili, miał około 8 metrów szerokości, więc był naprawdę bardzo duży i z tego przeważająca większość elementów, obrazów jest zachowana. Co nie zmienia faktu, że stan zachowania pojedynczych elementów nie jest wcale dobry. Interesujący aspekt tego całego obrazowania jest to, że na pewno mieszają się dwa warsztaty. Są tam postacie apostołów opracowane bardziej w takim charakterze nawiązującym do sztuki zachodniej i przedstawienia proroków, które w charakterze bardziej linearnym są nawiązujące do sztuki typowej ikonowej. Mamy jeszcze pół roku na przeprowadzenie etapu konserwacji interwencyjnej, tak jak to nazwaliśmy, czyli odklejenie zabezpieczeń, oczyszczenie powierzchni wraz z konsolidacją zaprawy warstwy malarskiej do podłoża, czyli musimy te obrazy doprowadzić do takiego stanu, że one już będą stabilne, że nie będzie warstwa malarska na nich luźna. Czyli delikatne dotknięcie, dosłownie, czy dmuchnięcie na obraz może spowodować osypanie się zaprawy i mamy wtedy takie mikropuzle, których trudno jest ponownie umieścić tam, gdzie były. Jest to etap trudny, bardzo pracochłonny i skupiamy się na tym, żeby zachować jak największy procent tej oryginalnej substancji zabytkowej. Mi osobiście marzy się, żeby ten ikonostas trafił do jednego z muzeów narodowych. Nie do Muzeum Ikon, ale właśnie do Muzeum Narodowego, bo jakoś tak się składa, że w polskich muzeach narodowych sztuka wschodnia dawnej Rzeczypospolitej nie jest reprezentowana. Po zakończeniu aktualnie prowadzonych prac konserwatorskich powołana zostanie specjalna komisja, która zadecyduje, co i w jakim zakresie będzie trzeba zrobić z tym unikatowym ikonostasem. A tematem zajął się Jacek Frenzel. Zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. W źrenicy prywatna wiadomość z nieba.

Cash Sultana i Jungle na trójkowej antenie. Duże osiągnięcia architektoniczne to nie tylko sprawa człowieka. Pszczoły, podobnie jak ludzie, także mogą pochwalić się zdolnościami architektonicznymi w budowie swoich kolonii, tworząc wyjątkowe pszczele labirynty. Z nami jest doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki Aleksandra Łangowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. To przede wszystkim zacznijmy od tego, czy wszystkie pszczoły świata budują tak samo, czy jednak architektura się różni w zależności od części świata? Oj, architektura gniazd różnych gatunków pszczół jest bardzo różna, bo proszę pamiętać, że mamy około 20 tysięcy gatunków pszczół na świecie, z których większość gnieździ się pod ziemią. I te gniazda są znacznie inne niż te, które pewnie sobie wyobrażamy, jak myślimy o pszczołach, czyli nie tworzą te pszczoły plastrów, nie tworzą tych sześciokątnych komórek, tylko tworzą pewnego rodzaju, tak jak pani powiedziała, labirynty, ale to raczej wygląda coś jak system, jak korzeń roślin, taki palowy, że mamy główny korytarz i odchodzący na bok korytarze z takimi poszerzonymi na końcu pomieszczeniami, gdzie matki właściwie, bo tam nie ma królowych, są tylko samce i samice, składają jajeczka na przyniesiony pyłek. Ale pszczoły, które pewnie interesują nas, czy panią redaktor, najbardziej, czyli te pszczoły miodne, pszczoły, które przynoszą czy produkują miód, mają te plastry niezależnie od regionu świata dosyć podobne. Znaczy nie tyle plastry, co gniazda. Te pszczoły, które produkują miód na całym świecie, to właściwie to jest, prawie wszystkie należą do jednego gatunku, pszczoła miodna, Apis mellifera. Natomiast w Azji jest jeszcze kilka innych gatunków pszczół miodnych. To są też z łaciny te pszczoły z rodzaju Apis, ale tak jak mówię, należącego do innego gatunku. I to są pszczółki, które mają rzeczywiście podobne gniazdo do tej naszej pszczoły, którą znamy z uli. I żeby przejść do rzeczy, jak wygląda takie gniazdo. Te pszczoły budują gniazda z wosku. Wosk syntetyzują same. Mają po prostu odpowiednie gruczoły, które produkują wosk. Ten wosk wypływa na powierzchnię ciała pszczoły. Pszczoła pazurkami ten wosk zbiera, co na brzuszku pszczoły jest, przegryza, gryzie i wykleja coś, co nazywamy plastrem. I plastry wszystkich tych pszczół miodnych, czyli tych, które produkują miód, czy tej naszej europejskiej, obecnej na prawie całym świecie, czy tych pszczół z pewnych rejonów Azji, innych gatunków, to są plastry, które zwisają z sufitu, z powały, z jakiegoś tam punktu przyczepienia w dół, jako takie pionowe ściany. I one składają się właśnie z takiej środkowej ścianki, a po obu stronach są komórki, które znamy, takie sześciokątne komórki, w których pszczoły mogą gromadzić pokarm, czyli nektar, z którego robią miód, i pyłek, którym karmią przede wszystkim larwy, ewentualnie siebie, jeśli one muszą produkować super pokarm, o którym może Państwo słyszeli, mleczko pszczele, którym karmią larwy. Te komórki są rzeczywiście sześciokątne, sześciokątem foremnym w przekroju. Doskonała konstrukcja, lekki, bardzo mocny plaster. Zbliżone te komórki w przekroju do koła, łatwo je czyścić. Nie ma takich zakamarków, tam są kąty rozwarte. Także doskonała, wspaniała konstrukcja. I jeśli chodzi o te labirynty, o których pani redaktor wspomniała na początku, to rzeczywiście pszczoła miodna, ta nasza pszczoła miodna europejska, tworzy więcej niż jeden plaster. Tworzy więcej, kilka takich plastrów, zazwyczaj one są takimi płaskimi powierzchniami, takimi ścianami, ustawione równolegle do siebie, choć w naturze te plastry potrafią tak troszeczkę meandrować, a w warunkach takich całkiem sztucznych, jaki pszczelarz może im stworzyć, na przykład gdy da taki wosk pozyskany już ze zniszczonych plastrów, pomieszany z miodem, to pszczoły są w stanie z tego wybudować prawdziwe labirynty, konstrukcje, o jakie się pewnie Państwu nie śniło. Wyobrażam sobie, że to jest skomplikowany proces, tak, proszę bardzo. Te pszczoły z kolei azjatyckie, te gatunki pozostałe pszczół miodnych, tworzą oprócz jednej, a pszczoły wschodnie, jeden plaster. na którym same siedzą, bo właściwie jeśli mówimy o gnieździe, to należałoby powiedzieć, że pszczoła miodna wymaga osłony zewnętrznej dla swojego gniazda, czyli nie gnieździ się gdzieś na gałęziach, tylko w dziuplach, w szczelinach, skalnych szczelinach domów naszych, a pszczelarze stworzyli dla nich sztuczne domki, ule, które bardzo chętnie przyszą pszczoły same nawet zasiedlają. Mhm. Natomiast podobne gniazda, takie wieloplastrowe, zewnętrzną osłoną, jakąś niezbędną, już gotową, tworzy właśnie jedna pszczoła, pszczoła wschodnia. Natomiast oprócz tej naszej pszczoły miodnej, pozostałe pszczoły miodne budują plaster jeden, znajdujący się jakby w przestrzeni otwartej, czyli na przykład na gałęzi, albo pod nawisami skalnymi, albo pod balkonami, i te plastry czasami bywają wielkie, wymiary nawet dwumetrowej wielkości, tak? To zależy od gatunku pszczoły. No właśnie, pod balkonami, to jest też ciekawy wątek. Jak właściwie my, jako na przykład mieszkańcy miast, możemy dbać o te pszczoły, bo wiemy, że to są niezwykle pożyteczne stworzenia? To też wrócę do tego, od czego zaczęłam, że pszczół jest więcej niż ten jeden gatunek, który znamy, pszczoły miodne. I jeśli chodzi o pszczoły miodne, to one sobie radzą. Znaczy, nie mówię, że pszczelarstwo czy pszczoły nie mają kłopotów, ale generalnie pszczelarze są w stanie utrzymać populację na odpowiednio wysokim poziomie i pomagają tym pszczołom. Największym problemem dla tych pszczół miodnych i dla pszczelarstwa siłą rzeczy jest brak pokarmu. I to jest też problem, który dotyczy wszystkich pozostałych gatunków pszczół, czy to w mieście, czy to poza terenami miejskimi. Największym wyzwaniem dla pszczół w tej chwili jest źródło pokarmu. I to, co my możemy zrobić, to nasadzenia siewy roślin miododajnych i pyłkodajnych. O ile pszczoła miodna potrzebuje dużo nektaru, ponieważ tworzy dużo miodu, bardzo dużo miodu, 80 kg i więcej w ciągu roku, to pozostałe pszczoły, które nie tworzą miodu, te liczne gatunki, prawie 500, które w Polsce mamy, one potrzebują przede wszystkim pyłku kwiatowego. Oczywiście pszczoła miodna również. Pyłek kwiatowy to jest to, co nam zostaje, taki pyłek na nosie, jak niektóre kwiaty wąchamy, to jest źródło białka dla pszczół. Absolutnie niezbędny pokarm i dla części pszczół dorosłych, ale przede wszystkim dla tych maluchów, dla larw. One żywią się tym pyłkiem. I bez pyłku kwiatowego nie ma szans, żeby powstały kolejne pokolenia. Czyli warto ubarwić świat kwiatami po prostu i dzięki temu możemy także pomagać pszczołom, które są bez wątpienia stworzeniami bardzo pożytecznymi, również dla człowieka. Jak leci pszczoła, to też nie warto machać rękami, można się z nimi zaprzyjaźnić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem była dr Aleksandra Łangowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. focus. Love to make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about, I heard about it in song. A love like that might come to me, but never thought to. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jantar i bulwary. To za nami. A my zaglądamy na kolejną wystawę, tym razem do Łazienek Królewskich w Warszawie. Miejsca słusznie kojarzonego ze Stanisławem Augustem, ale historia tego miejsca zaczęła się już 100 lat wcześniej, a rozpoczął ją Stanisław Herakliusz Lubomirski, któremu poświęcona jest wspomniana zbliżająca się wystawa. Z nami jest jej kurator Kamil Frejlich. Dzień dobry. Dzień dobry. Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Taki jest tytuł wystawy. Co się kryje pod tym dobrym myśleniem? Czy to znaczy, że Lubomirski był wyjątkowym optymistą? To jest myląca interpretacja. To znaczy, Lubomirski pisał o tym, że ważne jest dobre myślenie, ale dla niego dobre myślenie to było po prostu myślenie właściwe, oparte na logice. I uważał, że takie myślenie jest rzeczą kluczową, jeśli chce się mówić, jeśli chce się pisać. I to się kryje oczywiście pod tym sformułowaniem sztuka dobrego myślenia, ale bardzo nas też cieszy, że taka rozszerzająca interpretacja powstała, bo to też nadaje nowego znaczenia tej wystawie, którą przygotowaliśmy. Mhm. Jaki w takim razie był Lubomirski i czy mógłbyś nam też przybliżyć jakoś poważniej jego postać? To jest oczywiście postać dzisiaj nieco zapomniana, ale w swoich czasach była to postać taka z pierwszego szeregu, najważniejszy minister, marszałek wielki koronny. Był to człowiek o wielu zainteresowaniach, wykształcony jak na standardy epoki i aktywny na wielu polach. Poza tym, że był politykiem, wywodził się z rodziny magnackiej, więc siłą rzeczy był trochę predestynowany do takiej roli, ale też interesował się filozofią, literaturą, był mecenasem sztuk, był poetą i właśnie te różne pola jego aktywności prezentujemy na wystawie. Mhm, czyli człowiek orkiestra tak naprawdę, wszechstronny. Można byłoby powiedzieć człowiek renesansu, gdyby nie to, że był człowiekiem baroku. Co w takim razie możemy zobaczyć na wystawie? Na wystawie będziemy prezentować obiekty z 20 instytucji, 15 polskich i 5 zagranicznych, z Francji, Szwecji, Niemiec, Słowacji i Węgier. Będą to różne obiekty, rękopisy, starodruki, rysunki, projekty architektoniczne. Może nie będę wszystkiego zdradzał, ale żeby zachęcić Państwa do przyjścia na wystawę, ale będą też całkowicie unikatowe obiekty, w tym nawet wyciągnięty skrypt. Okej, czyli skąd się w ogóle wzięły te wszystkie eksponaty? Eksponaty, no kwerenda, która poprzedziła wystawę, była długotrwała i dość żmudna. Pracowaliśmy nad nią 2 lata i zależało nam na tym, żeby te eksponaty ukazywały właśnie te różne pola aktywności, o których wspominałem. Więc są to eksponaty z muzeów, z archiwów, bibliotek, ale też na przykład ze zbiorów kościelnych. Mhm. Wernisaż wystawy już w najbliższy czwartek, ale w ramach całego wydarzenia, bo wystawa potrwa chyba... Do 1 września. No właśnie, więc kilka dobrych miesięcy. Przewidziane są różne atrakcje. Co się będzie działo w międzyczasie? Tak, oczywiście w wystawie, tak jak każdej wystawie w Łazienkach, towarzyszy program edukacyjny. Przygotowaliśmy różnego rodzaju lekcje muzealne, warsztaty, spacery. Zorganizowana też zostanie konferencja naukowa, która odbędzie się 24 maja. Wszystkie te informacje można, ze wszystkimi tymi informacjami można się zapoznać na naszej stronie internetowej, więc bardzo zachęcam do udziału, nie tylko do zwiedzania wystawy indywidualnego, ale też do korzystania z tych dodatkowych form. Oczywiście przewidujemy też oprowadzania, w tym oprowadzania kuratorskie. Mhm. Sztuka dobrego myślenia, dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego od piątku w Muzeum Łazienki Królewskie. Zapraszamy serdecznie. A z nami był kurator wystawy Kamil Frejlich. Dziękuję bardzo. Dziękuję.